sax matalanza yedjabu la terre batio miso fongola miso mena samba na nani likambo likwe na mboka eke mena samba na nani likambo likwe na mboka eke likambo likwe na mboka bato baseki bato bangwenyi libala ekufi baenemi basepeli nga vrema pasio nga moto pasie nga vrema sonio nga vrema pasie mena samba na nani likambo likwelinga na mboka mena samba na nani likambo likwelinga na mboka likambo likwe na mboka bato babini bato basepeli babimisi biso libala epanzani nga vrema sonio nga moto pasie nga vrema sonio nga moto pasie nakolelelanga na nani lelo libala ekufi likambo likwe na mboka bato bakimi bato bakufi bato bangwenyi libala epanzani nga vrema sonio nga moto pasie nga vrema sonio nga moto pasie bistro le tiercé et paysage sacré ouka chéri souffrance soigne les pieds n'allez la caille en tango n'y son vraiment pasie n'a regretté l'amour noué kokate zongelanga chéri souffrance soigne les pieds n'allez la yo tango nyonso vraiment pasie na regrette l'amour na kokate zongelanga libala ekufi mwana mama libala ekufi mwana mama futi pasi mwana mama libala ekufi nganda epanzani bato bakini bato bangweni mwana mama ngai nazoki krispenga na kufi chéri souffrance soigne les pieds n'allez la yo tango nyonso vraiment pasie na regrette l'amour na kokate zongelanga libala ekufi mwana mama libala nazoki na motema libala nabetela kitolo matongi mobimba bayoki bameli basepeli mwana mama ngai nazoki tokozonga na tandele mwana mama okokare ngai nazoki chéri souffrance soigne les pieds na regrete lamulu na kokate zongelanga libala ekufi mwana mama masakuba libala ekufi mwana mama koka nganda epanzani mwana mama bangweni, baleli, bakimi, bakoti, na mai, likolo ya libala yo mwana mama. Olinga kangaite, polanga ikitoko epai, bo nalata kitoko balula kanga ningi pona ngai chance somo jamais somo chance oh mama chance oh ya famille chance oh mama chance oh ya kosombate eye banana miso ya bato olinga kanga ite opanza sango mipai miso okonya tangai kasi salama kasi di lokolo pesana nalukaki nanu namimonisa chance ya somo nasima pe nasakana o mama soki otali lepasa na ngai yo mawa mingi okomona resulta na ngai te o mpasi lepasa na ngai ezalaki somo chance o mama chance o ya famille chance o mama chance o ya kosomba te chance o mama chance o ya famille chance o mama chance o ya kosomba te eloko yango chance to charme abotamaka na yango ndenge ngai nabotamaka na yango lelo yokopa na nga sango banganda nyonso pa ya dolo pa ya jaki ke okoboma ngai kasi oza kobosala teli wana ngai sombo d'ailleurs soki lelo olingi oboma ngai antoine asa yembi yango lelo ata na pupi tchacho ekotikala kaka tchacho mpe na bakisi rumba ekotikala kaka rumba kasi ifo yeba yango keli wana ngai sombo mpo soki lelo oyo matalanza akufi bakobeta yo mabe mpenza donk suka na yango tokele ta libulu moko nga na yo donk tikanga na sala yo mpe sala moko tokutana na mokili ya nzambe oyo ekoya eyebana na miso ya bato olingaka ngai te opanza sango bipai nyonso okoboma ngai mpona ngai chance somo jamais somo kasi ozali kobosana diye chance o ya famille chance o mama chance o ya famille chance o mama chance o ya kosomba te chance o mama chance o ya famille chance o mama chance o ya kosomba te Tika motema likunya tika motema na yo ya mabe. Na la vie c'est malembe moninga, sala malembe na tango na yo kozwa. Koina moninga te, koluka kongwa moninga pona mbongo te. Soki elamba esimbi e malamu, ata charme ezangie, tika ye adenda, ezali tango na ye. Tika likunia, popo mimo katala lela po mizero ete. Popo mimo katala lela po mizero ete. Na mote mama be, na kipala na yo, pe masumu na yo, oko mazero ete. Popo mimo katala lela po mizero ete. Comme misère été, na moté ma mabe, na qui parle na yo, pe ma soumou na yo, o comme ma zéro été. Passe ma mama, mama, mama. Passe la kitsasa, tanga ma colo, passe la photo, tanga ma colo, passe la Paris. Quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, quassa, Chéri tombola mongongo bato bayoka soki olinga kangaite na benda nzoto mama na miso ya bazuzi chéri osalinga isoni na miso ya famille oyanga linga imabe ba camarade valeur silinga yo na minoko ya bato na lobali susu nini na miso ya bazuzi chéri osalinga isoni na miso ya famille oyanga linga imabe ba camarade valeur silinga yo na minoko ya bato na loba lisusu nini mama ndima yo linga kanga mingi go chéri na lela kayo pona lingi yo mingi go chéri banana yo mama nima yo linda kanga mingi ngoshe ye na lela kayo pona lingi yo mingi ngoshe ye pena nimi na mokolo banana yo na miso ya ba momi chéri osalinga isoni na miso ya bayanke oyanga ninga imabe ma miso ya motema valere silinga yo na karte na loba lisusu nini na miso ya bamomi chéri osalinga isoni na miso ya bayanke oyanga ninga imabe ma miso ya motema valere silinga yo na karte na loba lisusu nini Mandima, yo linga kanga mingi go chérie. chérie. Banana yo na miso ya bazuzi cheri o salinga isoni na miso ya famille o yanga linga imabe ba camarade valere silinga ye na minoko ya bato na lobali susunini na miso ya bazuzi cheri o salinga isoni na miso ya famille o yanga linga imabe ba camarade valere silinga ye.

Tu comprends que t'es bien, tu dis comment tu dis.